ورباندې وکړه ښه مرګونې ګزارونه ترې ورکه کړه لار غزي جانانه ترې ورکه کړه لار غزي جانانه د حق په توره یې ورمات کړه ورمې ګناه ترې ورکه کړه لار غزي جانانه ترې ورکه کړه لار لار غزي جانانه ور باندې وکړه ښه مرګونې ګزارونه ترې ورکه کړه لار غزي جانانه ترې ورکه کړه لار غزي جانانه د حق په توره یې ورمات کړه ورمې ګناه ترې ورکه کړه لار غزي جانانه ترې ورکه کړه لار غزي جانانه نور له جګړې نه لاس په سر دی نور له جګړې نه لاس په سر دی نور له جګړې نه لاس په سر دی یو سلا غالي تندر زکالي وارونه ترې ورکه کړه لار غزي جانانه ترې ورکه کړه لار غزي جانانه ور باندې وکړه ښه مرګونې ګزارونه ترې ورکه کړه لار غزي جانانه ترې ورکه کړه لار غزي جانانه د حق په توره یې ورمات کړه ورمې ګناه ترې ورکه کړه لار غزي جانانه ترې ورکه کړه لار لار غزي جانانه لکه سپین ستوری باندې ورشه زار لکه سپین ستوری باندې ورشه لکه سپین ستوری باندې خوشی تا نانو باندی بلکند اورونا تری اورا کاکلا لار غزی جانانا تری اورا کاکلا لار غزی جانانا ور باندی وکڑا خمر گونے گزارونا تری اورا کاکلا لار غزی جانانا تری اورا کاکلا لار غزی جانانا د حق په توره یې ورمات کړه ورمې ګناه ترې ورکه کړه لار غزي جانانه ترې ورکه کړه لار ترې ورکه کړه لار غزي جانانه بدرې تکل ندی قربان شم بدرې تکل ندی قربان شم بدر تکل ند قربان شم استشهاد هوډ د کلل مات کو پرزوا کو نا تری ور کا کلل ار غزي جانانا تری ور کا کلل ار غزي جانانا استشهاد هوډ د کلل مات کو پرزوا کو نا تری ور کا کلل ار غزي جانانا تری ور کا کلل ار غزي جانانا ور باندې وکړه خمر ګونې گزارونه تری ور کا کلل ار غزي جانانا تری ور کا کلل ار تری ور کا کلل ار غزي جانانا د حق په توره یې ورمات کړه ورمې ګناه ترې ورکه کړه لار غزي جانانه ترې ورکه کړه لار ترې ورکه کړه لار غزي جانانه زموږ زړونه دې پرې یخ کړل زمون غزړو نا دی پریاخ کلل زمان گزلونا دی پریاخ کلل چوی ازلونا اورا و پری تندرونا تری اورا که کلل آر غازی جانانا تری اورا که کلل آر غازی جانانا ور باندی وکل خمر گونی گزارونا تری اورا که کلل آر غازی جانانا تری اورا که کلل آر تری اورا که کلل آر غازی جانانا ده حق پترائی ور مکل ورمی گونا تری اورا که کلل آر غازی جانانا تری اورا که کلل آر کلالار غازی جانان چی حقی لار تمائلی چی حقی لار تمائلی چی حقی لار تمائلی پوکر نامو بدی زلی گیتار خونا تری اورا که کلالار غازی جانانا تری اورا که کلالار غازی جانانا ور باندی وکل خمر گونی گزارونا تری اورا که کلالار غازی جانانا تری اورا که کلالار غازی جانانا ده حق پترائی ورمات کلور می گونا تری اورا که کلالار غازی جانانا تری اورا که کلالار تری اورا که کلالار غازی جانانا تری اورا که کلالار غازی جانانا تری اورا که کلالار غازی جانانا